puis à mama kulutu. Ah! Lelo makambo lobi makambo alembi e lelo bitumba lobi konsona e na baye e na boyi ko bebi sanzoto na matanga na alembi e Mario na alembi e Mario na baye e. Oh Mario mokolo si saki kela sina yo su diplome o sepela kimingo lobi ba famille no ba salisi yo Dina suka ya kelasi Bongo lyoyo luka mosala Obwiko luka mosala Okiko kote la mwasi libala Mokoloni ni ba famina yo Bakulia mbongo yo bango ba baby saki Ah Mario Luka mosala Ba produka na pakolaka Zote koma sembe sembe Oko pete kana soka Lobi na swa maladi ya kanser Lobi tango na kopola yo Kimi na ye Mario na baye Mario na lembie Ba mama ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo Nzoka nga moto na leisaka Na latisaka na lalisaka Mario na baye Luka mosala na lembie Mario na baye Ako pete nga na suwa Epa izuwa ya lokuta Epa izuwa ya biloko Akuta kika na yango Ikambo moke mosala kobo ma biloko ya nako Na soma Na lebie Mario na baye yo Kene Mario na lebie Mario a salata ki penza Natuni e Mario Ozo kenda pe abi mer Nana kop mongo a kostale a danger Yo bolanga milar Ogo oye ba magamon son asima Nabina Mario nga bite Mbongo ezeki nangana suen ba marchandise Mwoye na peso lelo Mbongo ezeite Natiki Mario nanda kwa siriki Na komi na zando Na monika abane bako la langa Mama, mama Ba Mario a zapeta biso yik poko Ale bio ase yo mbongo pimeli Mobale akutinga na bomengo asengi ya komandenga na ndimi Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na ndimi Na bandiko bimana ye, mabandiko benga ye monsieur Mario abimi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo Kende Mario na lembi yo Mario na salinga nda bakliyan bazako ya ndenge na ndenge Moko mosu batuni ngai Mwana mwale wana ngabite Mario te Ye mota bete la ngai ba disco Ye pe mota sala ngai ba kursi ya masanga Bongo Mario suwa wei li solongo ndenge nini Siku wa komi suwa yega na nda kwa legai na chambre Ala di li puta kwa ndenge na ladaki na tongo Akamati kita tina porte Afandi Kwa bakliyan ba ye bako yaza mwale na ngai Oh Mario Tu es méchant vraiment Koyo kamote mapasite Na konga moko na putaka Ina mana sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Moye zalina lavage Na koti ndela yo na bato Mario na lembio Kende na yo na baye yo su Mario zungu na ndako kwiti mwete alai na birama na mbeto akwesi porte monnaie natana kati ya porte monnaie badresse ndenge na ndenge natuna Mario badresse abana na bimerte za adresse banzele natuna banie na banzele loko ni habite oyibite ke pa Mario na kopelisa ka oya pire ah Mario Mario monsara koya ngara ngai bi pa ye animaka ni solo ya kombo na ma ali na koyo kaka te Mario Mais ce qu'a fait si on bon, ko somba mbeto ata mbeto apamba tala mo ko abengani ozungi na ndako olio kuta mbeto malamu olala yo wana kuti mbeto abo mwana okunzi makolo mario okuti pe persona yo lelo ko sona lo bibitumba na baye lelo makambo lo bimakambo na lembio na boyiko bebi sanzoto na manzaka na baye yo Suno tisano na kuti Mario asiriki na kanisi balambeli malamu tengamo na kuti cuisine na lambeli Mario na tibilo na mesa Mario boikolia abenga kotabi mer obi pourquoi na siriki na bila ibite abi cheno ya monene bimi na kuruze pa ya jake mer soki na jiango te mer okola nanga okia ah Mario kuti ngana ngenge asengi atirise ngana ndimi na bandiko bimana ye mabandiko benga ye mesio Mario avimbi moto, akanisi biloko na ngaya ye. Mario na baye yo, mobali mabena lebi yo. Kopeta kanga na lebi yo, papa. Mario asongi epa ya baboti akuti matela na ye abomwana. Eko mitango akola la matela etoboka ebimisa mitopo Mario. Mario na baye, somba matela na lembi, matela ya bomwana na baye, Ako betenga na zuwa, epa izuwa ya lokuta, epa izuwa ya biloko, akuta kimana yango, ikambo moke mosala komo mabiloko ya nako ena. Mario lokoso ele kayo Okoma ko benga nga mere kaka po uya ka mbongo na ngai Mario yo muto za kolia kwanga kolia ka suku nga tina lomo loka los na lituma Mario mande fo ni okana suka na jirete ya pleta kaka ya pembe mposo ya mbange komi pete pete lokola mposo ya nyoka Mario ya mbalo na lembi